Markus bab 5. Gusti Yesus lan murid-muride wis ngabrah lan saiki padha tekan panggonane bangsa Gerasa. Kadung mudhun saka prau dene terus kepethuk wong sing dikuasani demit. Wong iki tekane saka guwa-guwa kuburane wong kono. Pancen wong iki manggone ya nang guwa-guwa kuburan kono. Wis bola-balik dene tangan sikile dirante, nanging ajek dipedhot. Molane saiki ora eneng wong sing wani mbondo dekne meneh. Awan wengi wong iki keluyuran nang kuburan lan gunung-gunung kono, karo bengak-bengok lan ngantemi awake karo watu. Ing dina kuwi, donge wonge woro Gusti Yesus sangka kadoan, dekne terus melayu marani, terus nipo nang ngarepe. Gusti Yesus terus merintah demite. Demit, metu sangka wong iki. Demite terus bengok banter ngomong. Tuh Gusti Yesus, anak Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Kowe kok ngurusui aku? Aku nyuwun Gusti Allah dadi seksi. Aku mbok aja disetrap. Gusti Yesus terus takon. Sopo jenengmu? Demite semawur. Awake dhewe jenenge Legion. Awake dhewe nang kene akeh banget. Demite terus nyuwun banget marang Gusti Yesus supaya ora dikongkon lunga saka panggonan kono. Saiki nang gunungane panggonan kono eneng babi pirang-pirang isih padha golek pangan. Demite-demite mau terus padha nyuwun marang Gusti Yesus. Mbok ae dhewe dililani mlebu nang babi-babi kae. Gusti Yesus ngelilani. Demite terus padha metu saka wonge lan mlebu nang babi-babi mau. Kira-kira enak babi rong ewu okai. Kabeh padha pantun geruduk medun saka gunungan kono. Terus belandang nang mir. Kabeh gelep. Si tukang angon babine terus padha belayu lungo. Ngomongi wong-wong sing nang kutha bab lelakon kuwi. Wong-wong terus padha teko awit kepingin weruh dhewe. Kadung tekan nggone Gusti Yesus. Terus padha weruh wong sing maune dikuasani demit jagong nang kono. Wonge saiki nganggo salin lan angan-angane wis waras. Nanging wong-wong ijik padha wedi. Wong-wong sing weruh lelakone wong sing maune dikuasani demit lan babi-babi mau, terus padha ngomongi wong-wong kuwi. Molane kabeh terus padha nyuwun marang Gusti Yesus supaya lunga saka panggonan kono. Kadung Gusti Yesus arep munggah nang praune, wong sing maune dikuasani demit terus marani dekne, nembung arep melu. Nanging ora entuk. Gusti Yesus ngomong, "Kono kowe mulih wae. Diomongke marang sulur-sulurmu, apa sing ditindakake karo Gusti Allah lan sepiro gedene kabecikane dekne marang kowe." Wonge terus lunga lan ngabar-ngabarke nang sak bawah Dekapolis bab anggone Gusti Yesus nulungi dekne. Wong-wong sing krungu padha gumun kabeh. Gusti Yesus ngabrah meneh karo praune. Wong pirang-pirang terus padha nglumpuk marani dekne. Molane dekne terus nang pinggir mer kono wae. Ora let suwi terus eneng wong moro nang gone Gusti Yesus. Wong iki pengarepe sinagog jenenge Yairis. Tekan gone Gusti Yesus, Yairis terus nipo nang ngarepe. Dekne nyuwun, "Duh Gusti, anakku wedok loro nemen tenan. Mbok ayo nang gonku to. Anakku mbok ditumpangi tangan supaya bisa waras lan urip terus." Gusti Yesus terus melu Yairis. Wong pirang-pirang padha melu sampai padha ngesuk-esuk Gusti Yesus. Nang tengahe wong-wong kuwi ene wong wedo siji sing lara ngetokke getih. Wis 12 taun suwene wonge duwe lara kuwi. Pirang-pirang dokter wis diparani sampai duwite lan bandane entek kabeh. Nanging ora bisa mari. Malah mundak nemen. Saiki wonge krungu nek Gusti Yesus bisa nambani wong loro. Mulane dene terus nekat melu nerombol nang burine Gusti Yesus. Wonge percayane ngene, "Nek aku bisa ndemek saline wae, aku mesti mari." Mulane wonge ya terus ndemek saline Gusti Yesus. Sakwat gedhe wonge mampet lan wonge krasa nek larane wis ilang kabeh. Gusti Yesus uga krasa nek eneng kekuatan metu saka awake. Dene terus minger ndeloke wong-wong nang burine lan takon, "Sapa sing demek salinku?" murid-muride semawon. Gusti, lah sapa sing ngerti? Wong pirang-pirang kaya ngono padha ngesuk-esuk kuwe. Lah kok kowe takon? Sapa sing demek salenku? Nanging Gusti Yesus nyawang wong-wong, goleki wonge sing demek saline. Wong wedo mau rumangsa sing demek lan dekne saiki wis krasa waras awake, mulane terus maju. Karo ndredeg saking wedine, dekne nipo nang arepe Gusti Yesus terus ngaku. Gusti Yesus ngomong, "Yu, kowe saiki wis mari. Awit kowe percaya, kono mule. Mlaku sing apik-apik. Kowe wis mari tenan." Gusti Yesus durung rampung sing ngomong, kok terus eneng kongkonan sangka omahe Yairis ngomong nek anake wis mati. Wonge ngomong ngene marang Yairis, "Anakmu wis ninggal. Gurune wis aja dirusui." Gusti Yesus krungu nanging ora ngrewes omongane wong kuwi mau. Malah ngomong, "Aja wedi, Yairis. Percaya wae." Wong-wong dipenging melu nang omahe Yairis. Sing dijek namung Rasul Petrus, Yakobus, lan Yohanes. Kadung wis tekan omahe, Gusti Yesus krungu wong tangisan pating jelerit. Dene mlebu terus ngomong marang wong-wong, "Kenapa ngopo kok padha nangis pating jelerit? Bocah ora mati, namung turu." Nanging Gusti Yesus malah diguyu. Wong-wong terus dikongkon metu kabeh. Namung wong tuane bocahe lan murid telu mau dijak mlebu nang kamare. Gusti Yesus terus nyekel tangane bocahe karo ngomong, "Talita, kum." Nek cara Jawa, "Tangi wo." Sakwat bocahe tangi terus mlaku. Bocahe umure 12 taun. Wong tuane bocahe lan murid-muride mau padha gumun banget. Gusti Yesus terus ngomong, "Ojo sampe wong liyane krungu bab iki." Wong tuane terus dikongkon ngegeki mangan bocahe.